Spytaj się swoich idoli, gdzie się kurwa podział hip-hop. Co drugi pierdoli, że go boli, no to idź stąd. Zdanie troli woli niż kolejne wersy. Katar nieugięty, znów kolejne teksty, znów kolejne wersy spisane na kartce. Dla mnie tyle warte, co słowo dane matce. Gram drugą dekadę i widziałem sporo. Sam to na to kładę, co oni pierdolą. Co się dzieje po koncertach, na hotelach. Wszyscy lecą grubo, nie chodzi o melasz. Nie mam z czego ziomek, więc się nie wybielam. Szósta rano czeka, niedopita flaszka Jacka. Zwrotki o miłości, wierności, rodzinie. A już w klubie z małolatką leciał w ślinę. Lubisz hardcore, tylko machnął na taryfę i za chwilę. Nie dbał o to, co jutro na winie, ej. Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Mainstream śmieje się z podziemia, że grają za zwroty. Sam słyszałem nieraz gdzieś takie głupoty, że grają za melasz, friko czy bilet. Sam tak kiedyś grałem i nic złego w tym nie widzę. Widziałem też zawiść w oczach kilku raperków, jak dalej wjeżdżał Audi na festiwal do Ełku. Znowu kurwa te pieniądze. Znowu kurwa te pieniądze. Ja wracam do domu, tutaj syn i żona. Znowu jutro powie, jak bardzo mnie kocha. Znowu swym uśmiechem dadzą mi to wszystko. To ci może tylko dać domowe ognisko. Ciach, na dziś starczy mi już rapu. Dopijam co mam, choć i tak nie czuję smaku. Nie chcę dziś już sceny, mam na dziś już dosyć. A od jutra zewsząd będzie słychać głosy. Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Co on robi, co on robi? Przecież tak się nie da żyć. Co on robi, co on robi? Dlaczego nie żyje tak jak my? Thank you.